hasret kokar, itlenirsin her şeye. Buruk olur geceleri gurbeti, şehir yanar, sensin evsin tensine. Kara olur geceleri gurbetin, kara olur geceleri gurbetin. Sen bildikçe hasret uzak içime. Şarkı gibi sevdiklerim dilimde. Geçtik ilk başlangıç yerine. Hasret kokar geceleri gurbeti, hasret kokar geceleri gurbeti. Karlı olur yaban kentin baharı, güneş doğmaz karanlıktır sabahı. Gençliğin en çiçekli zamanı, hazan olur geceleri gurbeti, hazan dalında gözünü kaldı kaldı da. can yârim olsa uğruna can veririm. Aklımın anay aman şu kızların elinden olupdur halim yaman şu kızların elinden. Aklımın anay aman şu kızların elinden olupdur halim yaman şu kızların elinden. Karanfil deste gider, ha ha ha nanay. Kokusu dosta gider, ha ha ha nanay. Üç deste gül kokladım, ha ha ha nanay. Kendi gülünden güzel, ha ha ha nanay. Nanay, nanay, nanay ellerin malı, çürük beylerin malı.

taraba, zello zello tahta taraba. Malı mülkü sattım zello verdim şaraba, zello zello verdim şaraba. Şarapçılım evde zello olsun karaba, zello zello olsun karaba. Şarapçının evde zello olsun karaba, zello zello olsun karaba. Zello zello gelir geçersin. Ne beni alırsan zello ne vazgeçersin. Zello zello ne vazgeçersin. Çekme hançerimi de zello kanım saçarsın. Zello zello kanım saçarsın. Hançerimi de zello kanım saçarsın, zello zello kanım saçarsın. Zello zello bacadan bağlar. Gören aşıklarım zello bahrını yakar. Zello zello bahrını yakar. Gamzen cennet olmuş zello çok canlar yakar. Zello zello çok canlar yakar. Zello zello çok canlar yakar. İşte böyle, her gün böyle. Git yara söyle, oy aman aman. İşte böyle, her gün böyle. Git yara söyle, oy aman aman. Çay başından yar geliyor, çay başından yar geliyor. Basmada fistan dar geliyor. Sevdim sevdim eller aldı, o da bana ar geliyor. Sevdim sevdim eller aldı, o da bana ar geliyor. İşte böyle, her gün böyle. Yara söyle.